การปฏิบัติถึงคราวเด็ดมันต้องได้เด็ดถึงคราวเฉียบขาดต้องเฉียบขาดมันเป็นไปในจิตเองถึงคราวจะอารมณ์ก็ต้องอารมณ์ถึงคราวจะก่อนผันท่านยาวไปตามเหตุตามการตามท่าตามขันมันก็มีถึงคราวที่จะหมุนติ้วไปตามอัตตามธรรมโดยไถ่เดียวมันก็มีอะไรจะสลายไปไหนก็ไปเถอะจิตกับธรรมจะสลายกันไม่ได้อย่างนี้มันก็มีการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเราจะเอาแบบเดียวมาใช้มันก็ไม่ได้เพราะธรรมไม่ใช่แบบเดียวที่เด็ดไม่ใช่ประเภทเดียวประเภทที่คนจะลงอย่างหนักมือก็มีประเภทที่ควรจะผ่อนผันขึ้นดาวไปตามมันก็มีตามการตามสมัยเลือดตามเกี่ยวเรื่องการเรื่องขันเรื่องกำลังวังชาของตัวมันก็มีถึงคราวที่จะทุ่มลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันก็มีเมื่อถึงคราวฉะนั้นแล้วอะไรจะเหลืออยู่ไม่ได้มันทำบอกในจิตเองเอาทุ่มลงให้หมดน่ะเอาลงหมดเนื้อที่สุดจนกระทั่งว่าจิตเอาจิตกระหนับไปด้วยการพิด้วยการพิจารณาในสิ่งทั้งหลายที่เห็นว่าดับไปก็ให้รู้ว่าจิตนี้มันดับจนไม่มีอะไรเหลือเป็นความรู้อยู่เลยในร่างของเรานี้ก็ให้มันรู้นั่นถึงคราวที่จิตมันจะล้างโลกออกจากใจเนี่ยโลกคือกิเลสสมมติทั้งปวงที่มันแทรกถึงภายในจิตใจร่วมมันเป็นกองยิ่งกว่าภูเขานี่กว่าทางอยู่ภายในจิตเรียกว่าสงครามล้างโลกถึงคราวที่จะล้างทั้งหมดเอาจนขนาดนั้นเลยจนล้างไปจนกระทั่งจิตก็ไม่มีอะไรเหลือเลยอ้าวมันไปด้วยการเหลือกิเลสมันก็ดับไปจิตที่รู้ๆนี้มันก็จะดับไปด้วยเพราะถูกทำลายด้วยสติปัญญาก็เอาให้มันเห็นว่าไม่ต้องเสียดายเราหาความจริงอ้าวมันดับลงไปก็ให้รู้ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งถ้าว่าความรู้ยังมีอยู่ถ้าไม่มีก็ให้มันเห็นทำไมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้ดับไปธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทำไมยังเหลืออยู่ในโลกสาวกอรหันต์ท่านบำเพ็ญได้บรรลุธรรมอะไรๆสิ้นสุดดับศูนย์ไปหมดภายในจิตใจแต่ทำไมคำว่าบริสุทธิ์จึงไม่ดับเหตุใดที่นี้เราถึงจะมาดับทั้งจิตของเราด้วยหาความบริสุทธิ์ไม่เจอเลยเพราะได้ทำลายจิตใจลงไปจนกระทั่งดับไปทั้งหมดทั้งจิตก็ดับไปด้วยก็ให้มันเห็นถ้ามันจะแหวกแนวจากหลักธรรมรู้จักจิตก็ให้มันเห็นแต่จะไม่แหวกถ้าลงขนาดนั้นแล้วจะไม่แหวกมันจะเห็นได้ด้วยอย่างชัดเจนอะไรจะเป็นหนักยิ่งกว่าการสู้รบกับกิเลสและอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่ากิเลสทับจิตใจมันไม่มีในโลกนี้ความโกรธก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งความโลภความหลงเป็นกิเลสแต่ละประเภทมันทับผมจิตใจมันเป็นปืนเป็นไฟเผาใจเราไม่มีอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่านี้คือการแก้ความโกรธด้วยอุบายต่างๆการแก้ความโลภความหลงด้วยอุบายต่างๆมันก็ต้องได้ทำหนักมือต้องเป็นทุกข์ด้วยการกระทำเหมือนกันกิเลสทับถมเราเป็นทุกข์แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราสู้กับกิเลสเป็นทุกข์แต่ได้รับผลประโยชน์คือกิเลสสลายตัวลงไปโดยลำดับลำดับสุดท้ายจนกิเลสไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการทุกข์การทับสู้กับกิเลสคือเป็นทุกข์หรือเราเป็นทุกข์เพราะการสู้กับกิเลสผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขมันขาดมันฝังเราต้องเชื่อเคลื่อนเหตุผลอย่างนั้นจิตใจเป็นสิ่งที่สอบแสวงหาเหตุก่อควรตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจิตของใครๆก็ตามเรื่องของกิเลสจะเป็นอย่างนั้นเรื่องของสติปัญญาเราต้องตามสอดส่องอันไหนที่เห็นว่าเป็นภัยต้องได้ระงับ ต้องฝืนกันไม่ฝืนไม่เรียกว่าต่อสู้เพื่อป้องกันตัวหรือเพื่อเอาตัวรอดหรือเพื่อแก้ความทุกข์นั้นออกจากตัวเองคือเรียกว่าการสู้ทั้งนั้นแต่ลำบากก็ต้องสู้ฝืนกระชิดกันมากๆก็ยิ่งปล่อยไฟให้เผาเราทั้งหมดในดวงใจหาความสุขไม่ได้เลยอุบายวิธีแก้จะของต้องแก้อย่างนั้นปกติของจิตถ้าเราเสริมเท่าไรคล้อยไปตามเท่าไรมันยิ่งจะคิดจะปรุงตั้งแต่เรื่องที่จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ตนได้เลยนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์นอนอยู่ก็เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เพราะจิตเป็นไฟทั้งกองแต่ฉะนั้นการแก้จึงแก้ลงที่จุดนี้การระงับการแก้ไขการด้วยอุบายปัญญาถึงหนักบ้างเบาบ้างทุกบ้างลำบากขนาดไหนก็ตามลองสู้เพื่อให้จิตได้พ้นจากภัยคือความทุกข์ความเดือดร้อนความคิดประเภทที่ไม่ดีนั้นแล้วจะรับความสุขขึ้นมาโดยลำดับเราต้องยอมเราต้องสู้ยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้นั้นเป็นผู้รักตนไม่ปล่อยอะไรให้เข้ามาเผารวมเราจะปล่อยเอาวันนั่งคำคืนนั่งลุงแล้วแต่จะเป็นยังไงเป็นตามยถากรรมมันก็เป็นเรื่องยถากรรมไปเลยหาสาระภายในจิตใจเลยไม่มีสุดท้ายก็หาความหมายในตัวไม่มีการแก้ตัวเองนั้นเพื่อหาสาระเพื่อหาความหมายเพื่อพบความหมายภายในตัวเองเพราะเราทั้งคนมีความหมายเต็มตัวเราจะปล่อยให้สิ่งที่มาทำลายความหมายมาทำลายสาระภายในจิตใจของเราโดยไม่มีการต้านทานไม่มีการแก้ไขไม่มีการต่อสู้กันนั้นไม่สมควรเราแพ้ในวันนี้วันหลังเราก็แพ้อีกถ้าเราไม่สู้สิ่งนั้นเพียงเราไม่สู้แล้วเขาจะถอยเขาไม่ได้ถอยยิ่งเหยียบย่ำทำลายลงหนักมือเขาโดยหนักถ้าเรามีทางต่อสู้มีทางแก้ไขแล้วอันนั้นมันก็เบาลงอะไรที่เกิดขึ้นคิดขึ้นมาเห็นว่าเป็นทางไม่ดีแล้วรีบแก้นะมันก็มีทางกำเริบต่อไปได้เพราะมีสิ่งระงับมีสิ่งดับอยู่ภัยของจิตใจก็คือเรื่องของกิเลสความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันเป็นไทยเราให้รู้มันเราแก้มันถึงเราจะพ้นไปไม่ได้ก็ตามทางมีสิ่งแก้ไขกันมันก็พอใช้งานกันไปใช่ไหมอันนี้เป็นพิษอันนี้เป็นยาแก้เป็นยาถอนพิษอย่างนั้นก็พอสู้กันได้มันมีแต่พิษไม่มียาเลยมันก็แย่สังสมกับพิษขึ้นพนาจิตใจหายอุบายแก้ไขไม่มีเลยอันนี้มันก็แย่แต่ตำหนิเรามากน้อยเป็นไรความตำหนิเขาไม่เกิดประโยชน์ถ้าตำหนิไม่แก้มันไม่เกิดประโยชน์เราต้องแก้เพราะเราเป็นคนทั้งคนจิตทั้งดวงมีสาระเป็นตัวเราจะปล่อยให้สิ่งอื่นมาเหยียบย่ำทำลายโดยไม่มีการแก้ไขไม่มีการต่อสู้กันเลยนั้นไม่สมควรกับเราเป็นเจ้าของของจิตใจเราต้องคิดอย่างนี้เสมอสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากหาอุบายคิดแก้ไขตัวเองในขณะการภาวนาในขั้นเริ่มแรกมันก็ต้องลำบากการกระทำทางกายมันก็ไม่ถนัดถึงการนั่งเคยนั่งอย่างนั้นเคยนั่งแต่อย่างนี้เราจะฝืนไปนั่งอย่างนั้นในเบื้องต้นมันก็ต้องลำบากแต่ต่อไปนี้ก็ค่อยเป็นไปเพราะการฝึกการเดินก็เหมือนกันย่นเข้าไปการฝึกจิตสำคัญเพราะจิตเราไม่เคยฝึก เคยปล่อยตามยถากรรมมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิดคุณน่ะเมื่อเราจะมาหักห้ามเอาให้ได้อย่างใจเราในวันหนึ่งขณะเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราเริ่มฝึกก็คือเริ่มหักห้ามจิตใจได้บ้างเสียบ้างก็ถือว่าเป็นการเริ่มขั้นเริ่มแดดเกลือยังไม่สามารถเราปล่อยไปครับเมื่อมันหนักเข้ามาจริงเราก็ปล่อยอันลมไปตามก่อนแต่หาทางที่จะแก้ไขมันอยู่เสมอภายในจิตใจเพราะกำลังเรายังไม่พอจะไม่ปล่อยก็จะสู้เขาได้ยังไงก็ต้องยอมก่อนโดยทำความเข้าใจเอาไว้แล้วค่อยขยับเข้าไปเรื่อยๆฝึกเข้าไปเรื่อยๆวิธีการต่างๆทุบบ้างทนเอาบ้างเป็นรายไปเราเคยทนทำไมในโลกนี้เกิดขึ้นมาใครต้องเจอทุกคนเรื่องทุกข์เพราะทนได้เราก็พอทนได้แต่เวลาเราจะทนบ้างในเกี่ยวกับเรื่องการฝึกจิตฝึกใจที่รับความทุกข์ต่างๆนั้นเราทำไมจะทนไม่ได้สิ่งที่ควรจะทนได้มันยังมีพอทนได้เราก็ต้องทนโลกนี้ไม่ใช่โลกสุขล้วนๆมันมีทุกข์เกี่ยวกันอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วไม่ว่างานใดมันมีทุกข์เกี่ยวกันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าทำงานเนี่ยงานทางโลกก็ต้องมีทุกข์เพราะการทำงานงานทางธรรมก็ต้องมีทุกข์เพราะการทำงานจะอยู่เฉยๆไม่มีทุกข์ทั้งๆที่เราทำงานอยู่ให้มันเฉยอยู่มันไม่มีทุกข์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีทุกข์เราก็ยอมรับว่ามันมีเพราะการทำงานแต่ทุกข์เพราะการทำงานนี้มันเกิดผลถ้าจะทุกข์เฉยโรคเกิดขึ้นภายในกายของเราเป็นความทุกข์ความลำบากมันก็ไม่เกิดผลอะไรถ้าเราพิจารณาให้เกิดผลถ้าเราพิจารณาให้เกิดผลด้วยอุบายปัญญาต่างๆทุกนี้มันก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาของเราให้แหลมคมได้แล้วเกิดผลเป็นความสงบสุขเป็นความรู้เท่าทันกันปล่อยความกังวลกันได้เลยแบบเพราะทราบความจริงด้วยการพิจารณานี่ก็เป็นผลเราจะทำให้เกิดผลมันเกิดได้อย่างนั้นทำไมทำมันเกิดไม่ได้เนี่ยเรื่องที่ว่าจะทำอะไรลงไปกลัวจะลำบากกลัวจะทุกข์หาแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายจากตัวเองนี่มันเคยเป็นมาแล้วขออย่าให้มารบกวนเรามากมายนักเลยไม่ว่าอะไรถ้าเป็นของดีแล้วมันจะมีอะไรมาต้านทานมาฝืนเราไม่อยากจะให้ทำนี่คืออุบายของเรื่องของกิเลสที่เคยเหนือหัวใจเรามานานแล้วให้เราทราบมันจะบ้างงานนี้คือเรื่องฝ่ายต่ำมันจะมาเหยียบย่ำทำลายเราจะมาอยู่เหนือจิตใจของเราควรจะผลักมันออกไปก็ผลักบ้างควรจะต่อสู้หรือวิธีใดก็ต่อสู้บ้างเอาแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรเมื่อมีการต่อสู้อยู่แสดงว่ายังไม่ตายใจกับเขาถืออยู่ต้องฝืนกันบ้างอย่างนี้ฝืนไปฝืนมาความฝืนก็ค่อยเคยชินขึ้นมาอุบายแห่งการฝืนที่จะสนับสนุนในการฝืนมันก็มีขึ้นมาต่อไปมันก็ทันกันไปเองอย่าลืมคำว่าพุทธังสนังกระฉามนี้ที่เคยแสดงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ล้างมือควายเปิดนะถ้าหลบสลายทั้งโลกคนไม่ทุกข์จะสลบสลายหรือมีความลำบากลำบนแค่ไหนนั่นแหละการทำงานเป็นอย่างไรเป็นพระติตัวอย่างได้ทุกพระอาการที่พระองค์แสดงออกมาเราในฐานะพุทธบริษัทไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าทุกกระเบียดก็ตามได้แบบฝึกมีครูก็ยังดีถือได้เป็นพระติตัวอย่างทั้งการบำเพ็ญทั้งการยึดถือฝากเป็นฝากตายในองค์พุทธะคือพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ดีนี่เราที่เด็ดเป็นครูที่อย่างดีท่าเดียวทางเห็นกิเลสเป็นภัยบ้างผู้นั้นยังมีทางที่จะพ้นไปได้ถ้าเห็นว่ากิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันด้วยเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเราจะต้องมันก็หาทางแก้ไม่ได้เพราะมันจะกระเทือนคำว่าเราสิ่งที่มันเป็นข้าศึกต่อเราที่จะให้รับความทุกข์ความลำบากนั้นเราเห็นว่าเป็นกิเลสเรากับกิเลสก็เป็นข้าศึกกันก็ต้องต่อสู้กัน ถ้ามีการต่อสู้กันก็แสดงว่าเป็นคนละคนไม่ใช่เป็นอันเดียวกันเสียจนหมดเนื้อหมดตัวเราเพียงพอมีสติบ้างนี่แหละความที่พอมีสตินี่แหละเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้ความคิดในแง่ต่างๆที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษแก่เราสมาธิปัญญาคิดขึ้นมาเพื่อแก้สิ่งเหล่านั้นนี่คืออุบายของสติปัญญาท่านคิดเช่นอย่างนี้ทุกข์ก็ยอมรับการทำงานต้องทุกข์ทุกข์เพื่อผลอันดีไม่เป็นไรขณะที่เราสู้สู้ได้ขนาดไหนเราสู้กันไปฟันๆทำกันไปผ่าฝืนกันไปบึกบึนกันไปสมกับเราหรือเข้าเหมาะสมกับผู้ตะเกียกตะกายเพื่อความพ้นจากทุกข์เพื่อเพื่อความเห็นทุกข์นี่เป็นทางเดินของนักปราชญ์ท่านเคยตะเกียกตะกายมาแล้วก่อนที่ท่านจะหลุดพ้นวันนี้จะเป็นผู้ตะเกียกตะกายมาด้วยกันทั้งนั้นเหตุใดจะมาล้างมือเปิดเฉพาะเราคนเดียวซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสถาพจน์แล้วแหวกแนวยิ่งกว่าครูมีอย่างเหลือหน่อยครูมีความทุกข์ลูกศิษย์เราก็ลูกศิษย์ก็ต้องมีความทุกข์บ้างไม่มากก็น้อยต้องเดินตามครูร่องรอยท่านเดินอย่างนั้นเราจะหนีจากร่องรอยท่านไม่ได้ต้องยอมรับในเรื่องทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยชอบธรรมทุกข์เพราะการงานยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะแต่ทุกข์บางเวลามันจะตายนี่สิใครจะช่วยเราได้ทุกในเวลาทำงานท่านมันทุกข์มากเรายังพักผ่อนงานได้ความทุกข์นั้นก็ละง่ายไปใครจะสู้ไม่ไหวความทุกข์อันนี้มันหนักมากเกินไปเราผ่อนงานลงบ้างความทุกข์มันก็ผ่อนลงเราหยุดความทุกข์มันประดับขึ้นเรานั่งนานมันเป็นทุกข์เราหยุดซะก่อนทำนี้ทุกข์นั้นมันประดับไปนี่อันนี้มันพอระงับได้แต่ทุกเวลาจะตายนั่นแหละมันระงับได้ไหมนั่นสมมติว่านอนอยู่มันทุกหมดทั้งตัวแล้วขณะนอนเราลุกขึ้นนั่งมันจะหายไหมมันก็ไม่หายเดินมันจะเดินมันจะหายแล้วมันก็ไม่หายอาการใดมันก็ไม่หายฉะนั้นเอียบทั้งสี่เอามาต่อสู้หรือเอามาใช้กับความทุกข์ในขณะที่จะตายนั้นไม่ได้ผลทั้งนั้นง่ายเราเอานี่มาเทียบบ้างนี่เวลาเรานั่งเรานั่งนานยืนนานเดินนานหรือก่อสู้กับทุกเวทนาในขณะที่มันเจ็บมันปวดขึ้นตอนที่เรานั่งหลงเหมือนเนี่ยทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราพิจารณานี้ถ้าเกิดขึ้นมากน้อยถ้าสู้ไม่ไหวเราถอยได้นี่อันหนึ่งเป็นข้อเทียบเทียมในขณะที่เราจะตายทุกขเวทนามันเผาเราหมดทั้งตัวเราถอยไม่ได้ถอยหาอียาบทใดก็เป็นไปไปด้วยกันอันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่ากันในสองอย่างนี้มาเทียบกันดูเรายังจะทนคิดดูขนาดที่ว่าสู้ไม่ไหวยังทนจนกระทั่งตายอันนี้ยังพอสู้ไหวอยู่นี่แล้วยังพอถอยได้ทำไมเราจะทำไม่ได้คิดดูเรามาเทียบตรงนี้ความขยันความบึกบึนความมีแก่ใจความอาหารมันก็เกิดขึ้นได้นี่แหละเรียกว่าอุบายปัญญาอันหนึ่งเวลาจิตมันท้อถอยเอาอุบายปัญญานี้มาใช้มันก็หนุนขึ้นมาให้เกิดความกล้าหาญไม่สะทกสะท้านต่อสู้กันได้ชัยชนะจะนำลำดับในขณะนั้นก็มีง่ายนี่แหละอุท่านเรียกว่าอุบายปัญญาคิดดูให้ดีเรื่องเวลาจะตายนั้นมันเป็นอย่างนั้นโดยกันทุกรายไม่มีใครข้อยกเว้นในยาบททั้งสี่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการผ่อนคลายถึงเรื่องความทุกขเวทนาซึ่งจะแสดงขึ้นในเวลาตายนั้นมันไม่ได้ผลทั้งนั้นเลย มีแต่จะแตกท่าเดียวมีแต่ทุกท่าเดียวจนกระทั่งถึงแตกไปเลยขณะที่เราจะสู้นี้ทำไมจะสู้กันไม่ได้มันไม่แตกนี่มันสู้ไปจริงๆเราถอยได้นี่อันหนึ่งนี่พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปอุบายปัญญาอย่างนี้ให้เราคิดขณะที่มันจะตายเอาอะไรจะตายก็ตายไปเถอะเรื่องสติปัญญาได้แหลมคมเต็มที่แล้วภายในจิตใจได้รักษาดวงใจนี้ไว้อย่างสมบูรณ์ไม่มีทุกขเวทนาตัวใดที่จะเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจนี้ให้เสียไปได้มีเรียกว่าแน่ใจเต็มที่ทุกเกิดขึ้นทุกก็ดับไปไม่มีอะไรดับนอกจากทุกที่เกิดขึ้นเท่านั้นดับไปนั่นคือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายมีกายที่เป็นตัวเกิดนี้เท่านั้นเป็นผู้จะดับเป็นผู้จะสลายไม่มีอันใดสลายนอกจากสิ่งที่ผสมอันนี้จะสลายเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นจิตไม่มีอะไรจะผสมนอกจากกิเลสเท่านั้นมาผสมจิตกิเลสเป็นสิ่งที่ดับไปได้แต่จิตล้วนๆดับไม่ได้นั่นแล้วจิตจะดับไปไหนอะไรจะสลายจะสลายไปเสียดายมันอะไรความเสียดายเป็นความเยื่อใยเป็นเรื่องกดข่มจิตใจอีกเหมือนกันความเสียดายนั้นคือความฝืนคติธรรมนาแห่งหลักธรรมที่ท่านสอนไว้อาทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเป็นเรื่องของทุกข์ทุกข์จะตั้งอยู่เป็นเรื่องของทุกข์ทุกข์จะดับไปก็เป็นเรื่องของทุกข์เราเป็นผู้รู้ทั้งที่ทุกข์ตั้งขึ้นทั้งที่ทุกข์เกิดขึ้นทั้งที่ทุกข์ตั้งอยู่ทั้งที่ทุกข์ดับไปธรรมชาตินี้เป็นผู้รู้ไม่ใช่เป็นผู้เกิดผู้ดับแล้วจะกลัวความเกิดความดับกลัวความล่มความจมภายในจิตอย่างไรกันมันจะจมไปไหนเราพิจารณาเหล่านี้พิจารณาเพื่อจะฟื้นฟูจิตใจของเราเพื่อให้จิตใจได้เห็นชัดรู้ชัดตามความจริงนี้แล้วจิตใจจะล่มจมไปที่ไหนถึงกลัวนักหนาในขณะจะตายเนี่ยมันหลอกกันเฉยๆตามความเข้าใจของท่านของเราถ้าพูดถึงว่าหลอกกันนะแต่ไม่มีใครจะเจตนาว่าหลอกตายตายตายเนี่ยโลกของสมมติกันมาอย่างนั้นเมื่อพิจารณาเข้าถึงความจริงแล้วโอ้ยมันหลอกท่านนายมันไม่มีอะไรตายถ้าสิ่งดินน้ำลงไปสลายไปแล้วก็ไปอยู่ธาตุเดิมของเขาเนี่ยจิตผู้ที่กลัวตายก็มันยิ่งเด่นมันไม่ตายนี่เห็นชัดๆอย่างนี้มันอะไรมันจะตายอะไรจะสาเหตุที่ให้จิตตายมันไม่มีเห็นชัดๆอยู่ว่าไม่มีเนี่ยมันยิ่งเด่นผู้ที่พิจารณาสิ่งทั้งหลายผู้รู้สิ่งทั้งหลายนั้นยิ่งเด่นนี่แล้วไม่หวงอะไรจะไปก็ไปถึงคราวแล้วตายตามการตามข่าวผู้ที่รู้กันรู้ตามเหตุตามผลไม่ถอยในเรื่องรู้นะผู้ที่ฉลาดฉลาดไปไม่อะไรไม่เสียดายไม่หวงหวงทำไมมันหนักยึดไว้ทำไมถึงตอนนี้หนักการรู้ตามจริงปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันนั่นแหละคือความจริงไม่ต้องกังวลถึงอยู่ไปมันก็จะตายอย่างนี้อยู่เพื่อตายเนี่ยอยู่เพื่อแตกเนี่ยพยายามที่พิจารณาให้เห็นความแตกดับเสียก่อนตั้งแต่ยังไม่แตกนี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้มีปัญญานั่นเนี่ยคือขั้นสำคัญสำคัญผู้พิจารณาเช่นนี้จะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเห็นชัดตามเป็นจริงทั้งที่ว่าเวทนามันอะไรก็เวทนามันเป็นเราเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นมันดับไปเราทำไมจึงเกิดขึ้นยังดับไปอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งอย่างนั้นถ้าเป็นเราแล้วเอาที่ไหนเป็นความแน่ใจว่าเป็นเราถือสาระอะไรว่าเป็นเราได้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ว่าเราเกิดขึ้นทุกขเวทนาดับไปก็ว่าเราดับไปแค่นี่แต่เราเกิดเราดับอยู่วันยังค่ำหาความแน่นอนที่ไหนได้ถ้าเราจะไปเอาเรากับทุกขเวทนามันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นเลวไหลเพราะฉะนั้นเพื่อความจริงเพื่อความไม่เลวไหลก็ให้ทราบทุกเกิดขึ้นมากน้อยให้ทราบว่าทุกมันเกิดขึ้นมากก็ตามน้อยก็ตามคือเรื่องของทุกนะมันตั้งอยู่ก็คือเรื่องของทุกมันดับไปก็คือเรื่องของทุกเราผู้รู้ทั้งเกิดทั้งทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของความรู้นี่เอากายเหมือนกันเวทนาสัญญาจำได้แล้วมันดับจำได้แล้วมันดับเราเห็นไหมมันเกิดมันดับอยู่นั่นเป็นเราได้ยังไงเอาความแน่นอนกับมันที่ไหนท่านจึงเรียกว่าสัญญาอนิจจา ญาณตาสังขารปรุงดีปรุงชั่วปรุงเท่าไรมันดับเพราะไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราจะเอาเราก็ไปสู่สังขารเราเกิดดับวันนั่งค่ำหาความสุขไม่ได้เลยนั่นวิญญาณมันกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทบเมื่อไรมันรู้ดับไปพร้อมๆกันทั้งขณะที่เกิดที่ดับมันขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะเกิดดับไปดับอยู่นั้นเราหาความแน่นอนเที่ยงตรงได้อย่างไรนั่นพระสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แลคือใจอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่ตายตัวขอให้รู้สิ่งภายนอกอันจอมปลอมทั้งหลายนี้ว่าเป็นสภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นจิตนี้จะตั้งตัวได้อย่างตรงแน่วไม่หวั่นไหวอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวไม่เกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวกระหนักไปก็ไม่มีอะไรหวั่นไหวเพราะจิตรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันละอาการที่อาศัยกันอยู่และรู้ทั้งตัวจริงคือธรรมชาติของจิตแท้เพราะเป็นตัวของตัวแท้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยปัญญาที่ทราบว่าด้วยดีแล้วผู้นี้เป็นผู้แน่นอนนี่ละท่านผู้แน่นอนคือท่านผู้ที่รู้ธรรมชาติที่แน่นอนและรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายตามความเป็นจริงปล่อยวางสลัดปัดทิ้งออกตามส่วนของมันส่วนไหนที่จริงถ้าอยู่ตามธรรมชาติของความจริงของตนมีจิตเป็นต้นนี่หลักความจริงนี่หลักวิชาที่เรียนมาเพื่อป้องกันตัวเพื่อรักษาตัวเพื่อความพ้นภัยเพื่อปลดเปลื้องทุกข์ทั้งหลายออกจากตัวนี่คือหลักวิชาแท้เรียนธรรมะเรียนอย่างนี้เรียนเรื่องของตัวเองเรียนเรื่องความรู้ความคิดต่างๆเรียนเรื่องกายเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอาการห้าอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตนถึงกับว่าเป็นตนของตนนี้ให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกอาการและปล่อยวางไว้ตามสภาพอาการของมันนี่เรียกว่าเรียนเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่ารู้รู้ทั้งละทั้งถอนเนี่ยถ้ารู้จริงแล้วต้องละต้องถอนเมื่อละถอนแล้วความหนักที่มันเคยเกิดขึ้นจิตใจของเราเนื่องมาจากอุปทานมันก็หมดไปเมื่อเราจิตพ้นแล้วจากโทษคือความจองจำตนเองจากความสัมพันธ์ทั้งหลายที่เป็นเหตุให้จองจำเป็นผู้พ้นพ้นอย่างนี้แหละที่ว่าจิตหลุดพ้นไม่ได้โดดเหาะเหินเดินฟ้าไปที่ไหนพ้นที่มันจองที่มันคล้องนั่นแหละที่มันถูกจองจำนั่นแหละไม่ได้พ้นที่ไหนรู้ที่มันหลงนั่นแหละสว่างที่มันมืดนั่นเองนี่จิตสว่างที่ตรงที่มืดคือมืดมนอนตะการมืดอยู่ภายในตัวเองเวลาพิจารณาปฏิบัติไปปฏิบัติไปปัญญาสติปัญญาเกิดขึ้นร้องแสงซองแสงซองแสงสว่างให้เห็นตามความจริงให้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนทราบว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยลำดับเนี่ยสลัดออกได้โดยลำดับความสว่างรอบตัวปล่อยได้หมดธรรมโมปฏิโปจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงจิตดวงที่สว่างรอบตัวไม่มีอะไรเข้าไปเจือปนเลยนี้จะหมายถึงอะไรนี่แหละท่านเรียกว่าธรรมแท้ธรรมแท้ที่เป็นสมบัติแท้ของเราหมายถึงนี้เป็นสมบัติของเราแท้เรียนในคัมภีร์เรียนมากเท่าไหร่ก็เป็นความจำเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้ตามตำรับตำราเราเรียนจำเท่าไหร่ก็มีแต่ความจำไม่จะเป็นดวงตัวแท้เอาความจำนั้นเราเข้ามาปฏิบัติให้เป็นความจริงจนปรากฏขึ้นเป็นธรรมโมปฏิปูเฉพาะภายในจิตใจของเรานี้เป็นสมบัติของเราแท้นี่แหละคือสมบัติของผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อย่างนี้ที่ประทานศาสนาไว้ให้รู้จริงเห็นจริงตามนี้สันทิฏฐิโกไม่ได้ผูกขาดผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองปัจจังเวริสบูรณ์อยู่นี่ท่านผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้ตนเพราะตนคือหมายถึงว่ารู้อย่างนี้แหละนี่เป็นผลของการปฏิบัติเมื่อได้เกิดผลกันที่แล้วอยู่ไหนก็อยู่เธอแสนสมัครหมดกังวลโลกจะมีมากมีน้อยเกินไปวุ่นวายขนาดไหนก็ตามผู้นี้ไม่วุ่นเพราะผู้นี้ไม่เป็นโลกผู้นี้ไม่หลงเรื่องโลกมันยิ่งเป็นอาการกว้างขวางมากมายไกลจากตัวของเราไปแต่เพราะอย่างยิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็คือขันห้าทับจิตนี่แหละมันเกี่ยวข้องกันจนจะแยกกันไม่ออกแต่นี่เรายังสามารถแยกออกทำไมเราจะไปหลงเรื่องของโลกไกลๆน้องเนี่ยการปฏิบัติผลเห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นให้ผิดขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาปัญญาหุงต้มกินไม่ได้ห ้ายที่จะแก้ที่เดียวท้ายที่จะแก้ขององค์กับของเท่านั้นให้พิจารณาเรียนตรงนี้เรียนธรรมอย่าไปเรียนที่อื่นให้มากมายแต่กองเพราะทุกข์อยู่ตรงนี้โทษภัยมันอยู่ตรงนี้แก้ตรงนี้แล้วคุณค่าอันสำคัญก็เกิดขึ้นที่นี่เอาละการแสดงธรรมขอให้มันสมควร